پہنچے جس محل وہاں سے رزق ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور الحمدللہ آج ہمارا سلسلہ پہنچ چکا ہے 16 ایپیسوڈ پر, 16th سلسلہ ہے اور آج ہمیں 16th ٹیم کی تلاش ہے اور آج یہ آخری سلسلہ ہوگا جس کے بعد یوں سمجھیے کہ ناک آؤٹ راؤنڈ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور کل سے پری کوارٹر فائنل شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اب ہمارے پاس ہوں گی 16 ٹیمیں اور ان 16 ٹیموں میں سے روزانہ ہی ایک ٹیم اگلے سفر کے لیے روانہ ہوگی اور ایک ہم سے بچھڑ جائے گی. 16 میں سے 8 ٹیمیں کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی, 8 میں سے 4 ٹیمیں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی اور 4 میں سے 2 ٹیمیں فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی. یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج ذہنی آزمائش سیزن 9 نے اپنا آدھا سفر طے کر لیا ہے. آج کا سلسلہ ختم ہوتے ہی ہم گویا آدھا سلسلہ کر چکے ہوں گے اور اب ہمارا سفر آگے کی طرف جاری ہوگا. آج 3 ٹیمیں ہیں اور ان 3 ٹیموں میں سے ہمیں ایک ٹیم کی تلاش ہے. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی ٹیم ہوگی جو اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہوگی. بلوچستان کے شہر ہب سے آئے ہوئے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ ہیں, خان پور پنجاب سے آئے ہوئے اسلامی بھائی بھی ہیں اور جیکب آباد جس کو اتار آباد دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے وہ بھی اسلامی بھائی ہیں. یعنی آج کا سلسلہ اس لحاظ سے بڑا منفرد ہے کہ 3 صوبوں کا گویا مقابلہ ہے, 3 صوبوں کی نمائندگی ہے. ان تینوں ٹیموں کو بلائیں گے بھی, ان سے انشاءاللہ تعارف بھی حاصل کریں گے اور آج تیاری کر کے کیسے آئے ہیں, کیونکہ یہ تینوں ٹیمیں وہی ہیں جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے اور اب ان کے پاس آخری موقع ہے. آج ان کے پاس آگے بڑھنے کا آخری موقع ہے. آج ہم سے 2 ٹیمیں ضرور جدا ہوں گی مگر خالی ہاتھ انہیں بھی نہیں بھیجیں گے, انہیں بھی انشاءاللہ تحائف دے کر بھیجیں گے. تینوں ٹیموں کو بلاتے ہیں, اپنی جگہ پر آ کر وہ تشریف رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ ان سے تعارف لیں گے. ہب والوں سے, خان پور والوں سے اور اتار آباد والوں, جیکب آباد والوں سے گزارش ہے تشریف لائیے. مثال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے, مثال کی امید ہے نہ جان کس کی عید ہے, نہ جان کون خوش نصیب طیب کے قریب ہے, نہ جان کون خوش نصیب طیب کے قریب ہے. انشاءاللہ آپ سب سے باری باری تعارف بھی لینا ہے, پھر مدنی چل کے ناظرین کی قرآن دازی بھی کرنی ہے. جو سوال ہم چھوڑ کر گئے تھے, دیکھنا یہ ہے کہ کس کس نے جواب, تو بہت ساروں نے صحیح دیا ہوگا, ہم تک کتنوں کے نام پہنچے ہیں. تو پہلے انشاءاللہ تینوں اسلامی بھائیوں سے تعارف لیتے ہیں. خان پور کے اسلامی بھائی اپنا اپنا نام بتائیں گے, پہلے مائک آن کر لیں. جی دوبارہ. جی سہیل احمد اتارے, فیضان مدینہ, مرکزی جامعۃ المدینہ خان پور سے, درجہ خامسہ, پانچویں درجے کے طالب علم. جی محبوب عالم اتاری, مرکزی جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ خان پور, درجہ سادس. فیضان محمد اتاری, مرکزی جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ خان پور سے, درجہ ثانیہ. تینوں جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں. ہب والوں سے بات کرتے ہیں, باری باری اپنا تعارف کروائیں گے. محمد عمران اتاری بن علی مراد, اب چوکی بلوچستان. ماشاءاللہ. جی عبد الفتح اتاری منت عبد الستار اتاری, برکاتی کابینہ, مدنی انعامات. مدنی انعامات. جی محمد کاشف حسین بن زاہد حسین, باب المدینہ, کراچی. ٹھیک. اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ یونیورسٹی آف کراچی کا میں اسٹوڈنٹ ہوں, وہاں پہ بیچلرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن یعنی بی بی اے پروگرام کر رہا ہوں. بی بی اے کر رہے ہیں, کیسے آپ کو خیال آیا کہ ذہنی آزمائش میں حصہ لیا جائے؟ کیا شوق تھا, کبھی آپ نے پہلے دیکھا تھا یہ سلسلہ؟ اس سے پہلے ذہنی آزمائش صرف ٹی وی پہ دیکھا تھا, کبھی یہاں پہ آنے کا نہیں ملا تھا موقع, لیکن اس بار جب سلسلہ ہوا تو کیونکہ دیکھتے تھے ٹی وی پہ, تو اس بار شوق ہوا کہ کیوں نہ جا کے دیکھیں کہ کس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو وہاں پہ گئے, آڈیشنز دیے اور سلیکٹ ہوئے, یہاں تک آئے اور اب تک کا سفر ہے کافی اچھا رہا ہے کہ بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں جو پہلے نہیں پتا تھیں. ایون ہماری یونیورسٹی میں بھی ہمیں نہیں بتائی جاتی نہیں ہے دینی معلومات, پر یہاں پہ آئے تو بہت سی چیزیں نئی چیزیں ایکسپیرینس کری ہیں اور پتا. مدنی چل کے ناظرین, آج اس ٹیم کو ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ہر جگہ سے 5 اسلامی بھائی سلیکٹ کیے تھے, تو اس ٹیم نے یعنی ہر چوکی نے اپنا یہ کارڈ یوز کیا کہ اپنے اسلامی بھائی کو سویپ کر لیا ایک اسلامی بھائی کی جگہ جو دوسرے اسلامی بھائی سلیکٹ ہوئے تھے, کیونکہ یہ ٹیموں کے پاس اختیار موجود ہے کہ پانچ میں سے وہ جن تین کو چاہیں اپنے ساتھ منچ پر لے آئے. تو اب انہوں نے کیونکہ آخری موقع ہے تو یہ باب المدینہ کراچی سے ہب گئے تھے, وہاں جا کے آڈیشن دیا تھا, وہاں سے پاس ہو گئے تھے, تو آج ان کے پاس موقع تھا تو انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے اس طالب علم کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا ہے. ہب والوں کے پاس بھی آج آخری موقع ہے. اور اب چلتے ہیں اندر آپ اتار آباد جیکب آباد, اپنا اپنا نام اور اپنے شعبے کے بارے میں بتائیں. محمد شریف اتاری, المدینہ اسٹیٹ ایجنسی اتار آباد. اچھا جناب, اسٹیٹ ایجنٹ کا کام ہے جناب. محمد عثمان اتاری بن وزیر علی اور بی ایڈ آنرس شاہد الطیف یونیورسٹی شکارپور کیمپس. جناب شکارپور کے بی ایڈ آنرس کے طالب علم بھی ہیں. جناب سجاد احمد اتاری افیا انو جکم آباد انسٹیٹیوٹ میڈیکل آف سائنس میں خطیب و امام کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. جناب امام صاحب بھی آئے ہیں اور اسٹیٹ ایجنٹ بھی آئے ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ تینوں ٹیموں کی تیاری کیسی ہے. اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کو لے کر آگے چلیں, آج آپ کو بتائیں کہ تینوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا تو کیسے ہوگا. آئیے چلتے ہیں کہ پچھلا سلسلہ جو ہمارا ہوا تھا وہ کیسا رہا, کون سی ٹیم آگے بڑھی, اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. زینی آزمائے سیزن 9 کا 15 سلسلہ براہ راست لے کر حاضر ہیں. ہب چوکی اور گجراوالا کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں گے. علم نور ہے دہن میں زبان تمہارے لیے, قرآنی معلومات فیضان مصطفیٰ, سفر ہے مگر اکیلے مدنی کسوٹی. 6 سیگمنٹس ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ کیسی تیاری کر کے دونوں ٹیم پہنچی ہیں. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. مسواک کر کے نماز پڑھنا بغیر مسواک کے کتنی نمازوں سے افضل ہے؟ 75 نمازوں سے. 75 نمازوں سے افضل ہے, جواب درست دے دیا ہے. جودی پہاڑ کو بلندی کیسے ملی؟ جواب نہیں دیا, وقت ختم ہو گیا ہے. 19 نمبر ہے گجراوالا والوں کے, 7 نمبر ہے ہب چوکی والوں کے. بہت بڑا ڈفرنس پہلے ہی سیگمنٹ میں ہو گیا ہے. مجرم ہوں, روسیا ہوں اور لائی کے سزا ہوں, لیکن حبیب کا ہوں مجھ پر عتاب کیسا. لیکن حبیب کا ہوں مجھ پر عتاب کیسا, جواب درست دے دیا ہے. سورج میں نور تیرا, جلوہ تیرا کمر میں, ظاہر تو اس قدر ہے اس پر حجاب کیسا. غلطی ہو گئی ہے جناب. گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ گھر میں برکت ہوتی ہے اور جنات بھاگ جاتے ہیں. شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. 39 نمبر ہے گجراوالا والوں کے, 15 نمبر ہیں ہب چوکی والوں کے. آپ بتائیے جناب سفید لباس کس نمبر پر تھا؟ 8 نمبر. سفید لباس, میرا خیال ہے سفید لباس ہی تحفے میں دے دیا جائے ان کو. چلے جناب سفید لباس, سبحان اللہ, یہ اور ان کو مبارک پانی بھی دیں گے. باری ہے آخری سیگمنٹ کی جس کا نام ہے مدنی کسوٹی. کیا ان کا تعلق انبیاء میں سے ہے؟ لا. کیا جاندار ہے وہ؟ جی نعم. کیا وہ مدینے میں ہیں؟ جی بالکل وہ مدینے میں ہیں. صحابہ میں سے؟ جی جناب وہ صحابہ میں سے ہیں. بیل بجا دیے ہب والوں نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ. آپ کا جواب درست نہیں ہے, ایک بار پھر ہب والوں سے غلطی ہوئی. مقابلہ ختم ہوا ایک بڑے ڈفرنس کے ساتھ, ایک بڑے مارجن کے ساتھ. اب انشاءاللہ ہب والوں کو ایک موقع ملے گا, ان سے گزارش کروں گا. 4 دن ہیں آپ کے پاس, بھرپور تیاری کر کے آئیے گا تاکہ آپ دوبارہ کوشش کر کے آگے آ سکے. گجراوالا والوں کو مبارک ہو کہ آج یہ مقابلہ جیت گئے ہیں. قلم دوات لو تھا چلو لکھو شروع ہوا. مدری چل کے ناظرین ہب والے اب دیکھنا یہ ہے کہ 4 دن میں کیسی تیاری کر کے آئے ہیں. تینوں ٹیموں کے پاس یہ آخری موقع ہے. آگے چلتے ہیں اور پہلے اس سے پہلے کہ مقابلہ شروع کریں قرآن دازی کر لیتے ہیں. آئیے جو مدری چل کے ناظرین نے ہمیں سوال کے جوابات دیے ہوئے ہیں ہم پہلے اس کی طرف چلتے ہیں. سوال کیا ہوا تھا اور جواب کیا ہے؟ سوال تھا ناخنوں کا بڑا ہونا کس چیز کا سبب ہے, اور یہ اس کا جواب ہے تنگی رزق کا سبب ہے. جواب دینے والوں میں سے چند نام پڑھ دیتا ہوں. بنت یوسف سردار آباد فیصل آباد, محمد بلال رضا اسلام آباد, مصطفیٰ رضا باب المدینہ کراچی, بنت حنیف اتاریہ باب المدینہ کراچی, بنت جاوید ضیاء کوٹ سیال کوٹ, بنت امین گجراوالا, بنت طارق اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور, محبوب اتاری لیا ابو ربی باب المدینہ کراچی, اب غلام محی الدین اتاری راول پنڈی, وجاہت احمد گجرات, اویس مدنی سبی بلوچستان, اور عامر بلوانی باب المدینہ کراچی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج تحفہ جو ہے وہ کس کو جاتا ہے. اویس مدنی سبی بلوچستان. جناب سبی بلوچستان والوں کو تحفہ ملے گا انشاءاللہ آئیے جلدی جلدی ہمیں ایڈریس بھیج دیجئے تو انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ بھجوایا جا سکے. اب باری ہے آج کے سوال کی, تیار ہو جائیے. نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں جس پر آپ نے ہمیں میسج کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کون سی نماز کو غریبوں کا حج کہا گیا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کون سی نماز کو غریبوں کا حج کہا گیا؟ اور یہ جواب کہاں ملے گا؟ بڑی پیاری کتاب ہے نماز کے احکام, اس کو پڑھ لیجیے انشاءاللہ, اس کے اندر سے جواب مل جائے گا. اور اس کی جواب دیں گے بھی تو ایمان بھی تازہ ہو جائے گا. جو سنیں گے جواب کہ یہ کون سی نماز ہے جو پڑھ لیں, غریبوں کا حج جسے کہا گیا, تو انشاءاللہ اس نماز سے مزید محبت بھی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ, مقابلہ نمبر 16 کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. گمان پہنچ جس محل سیگمنٹ پر مشتمل ہے. علم نور ہے, دہن میں زبان تمہارے لیے, قرآنی معلومات, فیضان مصطفیٰ, سفر ہے مگر اکیلے, مدری کسوٹی. یہاں میں مدری چل کے ناظرین کو ایک اور اچھی خبر سناتا چلوں کہ کل سے جیسے ہی ناک آؤٹ راؤنڈ شروع ہوگا ہمارے سلسلے میں کچھ خوشگوار تبدیلیاں ہوں گی. ایک سیگمنٹ تو اتنا پیارا اور اتنا نرالا ہم لا رہے ہیں. میں نے جب اس سیگمنٹ کے بارے میں اس کی تیاری دیکھی ہے, اس بارے میں کچھ ہم نے مشورہ کیا ہے, جب سے مدری مشورہ کیا ہے تو کہتے ہیں لطف آ رہا ہے, سبحان اللہ. تو کل کیا ہوگا؟ بہت دلچسپ, ویری انٹرسٹنگ, اور اللہ نے چاہا آپ کو بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملے گا. وہ ہے کون سا سلسلہ, وہ سیگمنٹ کیا ہے, اس کے لیے کل تک انتظار کیجئے. بڑا سا آپ جو مزے لے رہے ہیں وہ ہمارے مدری چینل کے ناظرین بھی شامل ہیں. میں کل تک اس کو سوچ سوچ کے مزے لیتا رہوں گا اور آپ کل سن کے لیں گے. تو انشاءاللہ انتظار کیجئے کل تک, تھوڑی سی ذہنی آزمائش تو آپ کی بھی ہونی چاہیے. اور ایک سیگمنٹ کی تبدیلی نہیں ہے, یہ بتا دوں, ایک سے زائد سیگمنٹ کل تبدیل ہوں گے. اور انشاءاللہ کل سے ہماری نیت ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین اور ہمارے مفتیان کرام میں سے جو ہماری شخصیات ہیں, انشاءاللہ روزانہ ہی سلسلے میں یا تو براہ راست کال پر یا تشریف آوری کے ذریعے ہمارے ساتھ وہ انشاءاللہ سلسلے میں شامل بھی ہوا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. العلم جناب تینوں ٹیموں سے پانچ پانچ سوال پوچھے جائیں گے. اب یہ مقابلہ آپ کا سکویز ہو گیا ہے, مختصر ہو گیا ہے, زیادہ سوال نہیں, سوال کم ہیں, تو کوشش کیجئے کہ غلطی نہ ہو. واپس آنے کا چانس مشکل ہو جائے گا کیونکہ چند ہی نمبروں کے درمیان مقابلہ ہے. علم نور ہے سیگمنٹ میں پانچ سوال ہوں گے. پہلا سوال ہے خانپور والوں سے, سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ یہ ہے کہ جس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہو, اور اس کا ایک بار جو نا ترک کرنا, چند بار ترک کرنا اس مستحق عتاب ہے, اور اگر اس کی جو ہے نا جان بوجھ کر قصدن اس کا ترک کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. بار بار اس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ تو یہاں نہیں لکھا. بہرحال میں جو میرے پاس اس کا جو جواب لکھا پڑھ دیتا ہوں, پھر مجلس فیصلہ کر دے. سنت موقعہ وہ ہے جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ کیا ہو, البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو. سنت موقعہ کی ایک اور قسم یہ کہ جس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرما دی ہو, یعنی اس کا ترک, اس کو چھوڑنا اطاعت ہے اور کرنا ثواب ہے, اور ناظرن ترک کرنا پر عتاب ہے, اور اس کی عادت بنا لینا اس پر استحقاق عذاب ہے. یعنی کنٹینیو اس کو چھوڑ دے کوئی تو جناب اس پر تو یقیناً اس کو جواب دینا ہوگا اور عذاب کا مستحق بھی بن سکتا ہے. تو بالکل نمازیں سنت غیر موقع دا, کچھ لوگ کہتے ہیں سنت ہی ہے نا, چھوڑ دینی چاہیے. نبی پاک نے ہمیشگی اختیار کی ہے تو ہمیں بھی ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے. مجلس سے کر ضرور کروں گا کہ جہاں اتنے مشکل الفاظ ہوں وہاں کچھ سہل بھی کر دینا چاہیے تاکہ ہم مزید مدری چل کے ناظرین کو وضاحت کر سکیں. جی کیا پورے نمبر ملیں گے ان کو؟ اچھا تو جناب اس جواب میں آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. اب باری ہے حب والوں کی, سنت غیر موقعہ کسے کہتے ہیں؟ سنت غیر موقع وہ ہے جسے کرے یا نہ کرے اس میں کوئی کراہت نہیں. سنت غیر موقع کی جو تفصیلی تعریف ہے بحث کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کا ترک ناپسند ہو, اور مگر اس حد تک نہیں کہ عذاب ہو, وعید عذاب نہیں ہے. ہاں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مداومت فرمائی ہے یا نہیں, اس کا کرنا ثواب ہے, اور نہ کرنا اگرچہ عادتن بھی ہو تو موجب عتاب نہیں. تو کرنا نہ کرنا تو برابر نہیں ہوا نا, کرنے پر تو ثواب ملے گا نا. جی جناب, کیا کہیں گے, کیا ان کو کچھ نمبر دیے جائیں گے؟ یہ تو جواب غلط لگ رہا ہے. جی جناب, جواب غلط ہے. اب باری ہے ہمارے ہب والوں, جیکب آباد والوں کی. اتار آباد, مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب ہوتا ہے کہ جو نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ جس کا کرنا اچھا ہو اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں ہو, خواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ادا فرمایا ہو یا علماء کرام نے اسے پسند فرمایا ہو, یا وہ اگرچہ وہ احادیث میں نہ اس کا ذکر نہ آیا ہو, مگر مطلب اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں. اس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں, جواب درست دے دیا ہے. اتار آباد والے پہلے ہی سوال میں آگے بڑھتے ہوئے. اب دوسرا سوال, اول صدمے کے وقت صبر کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ خان پور والوں کی باری ہے. اول صدمے کے وقت صبر کی کیا فضیلت ہے؟ جلدی جواب دیں گے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اول صدمے کے اندر ہی صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے سوا اس کو کوئی اجرتا نہیں فرماتا. یہ حدیث قدسی ہے بیسیکلی, کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے, اے ابن آدم, اگر تو اول صدمے کے وقت صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو تو میں تیرے لیے جنت کے سوا کسی ثواب پر راضی نہیں. آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں, اور یہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ثواب جب ملے گا جب آپ صدمے کے فوراً بعد صبر کر لیں. پہلے سب کو بتائیں کہ یہ پرابلم ہو گئی ہے, بڑا پریشان ہوں یار, اتنا نقصان ہو گیا ہے, پھر آخر میں کہتے ہیں کیا کریں جناب, اب صبر ہی کرنا ہے. تو صبر بچا کب؟ آپ نے تو پہلے ہی سب کو واویلا جو کرنا تھا, ناشکری کرنی تھی, شکوے کرنے تھے, وہ کر دیے. اول صدمہ لگا اور صبر کر جائے, میں جانوں میرا رب جانے, ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر آزمائش ہے اس پر صبر کر لے تو انشاءاللہ جنت کا ثواب ملے گا. جواب آپ کا ہم درست مان چکے. جناب ہب والوں کی باری. سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال کتنے برس کی عمر میں ہوا؟ حضرت مریم کا وصال کتنے برس کی عمر میں ہوا؟ جی 65 سال کی. آپ نے کہا 65 سال کی عمر میں, 52 برس کی عمر میں آپ نے اس دنیا سے رخصت فرمائی. سب کے پاس ایک ایک مدد کا آپشن ہے, آپ چاہیں تو وہ آپشن بھی لے سکتے ہیں. اب باری ہے اتارا باد والوں کی. وہ کون سی مصر کی ملکہ تھی جنہیں ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا جاتا؟ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جواب درست دے دیا ہے. اللہ, حضرت سیدنا کعب الاحبار نے کس برس کو لا علاج کہا ہے؟ خان پور والوں سے سوال ہے. موت کو. آپ نے فرمایا موت لا علاج ہے, موت کا کوئی علاج نہیں ہے, موت آ کر رہے گی, جواب درست دے دیا ہے. سب سے آخر میں کس کی وفات ہوگی؟ ہب والوں سے سوال ہے. سب سے آخر میں ملک الموت کی وفات ہوگی. سب سے آخر میں ملک الموت وفات پائیں گے. ان سے فرمایا جائے گا اے ملک الموت مر جائیے, تو اس وقت وہ ایسی چیخ ماریں گے جسے زمین اور آسمان کی مخلوق سن لے تو خوف سے سب کا دم نکل جائے. پھر حضرت سیدنا ملک الموت دنیا سے پردہ فرما جائیں گے. جواب درست دے دیا ہے. ہب والوں نے جناب نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری اتار آباد والوں کی ہے. موت اور زندگی کو کس شکل میں پیدا کیا گیا ہے؟ موت کو جو ہے گھوڑے کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے, اور زندگی کو گھوڑے کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے. جس پر سے وہ گزر جاتی ہے تو وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے, اور موت کو میڈھے کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے. جس پر سے وہ گزر جاتی ہے تو اس کو موت آ جاتی ہے. شہر الصدور کے اندر یہ بڑی عجیب و غریب معلومات ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں پیدا کیا گیا. وہ جس چیز پر گزر جائے تو وہ مر جاتی ہے، اور حیات کو گھوڑے کی شکل میں پیدا کیا گیا، وہ جس چیز سے بھی گزر جائے وہ زندہ ہو جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی کا کیا انداز ہوتا؟ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، تو لوگ آپ سے پوچھتے کہ علی کیا وجہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی اس امانت کو اٹھا لیا ہے کہ جو اس نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر رکھی تو انہوں نے اپنی معذوری ظاہر کر دی. اللہ اکبر. نماز ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ جب مولا علی اسے ادا کرنے لگتے، حالانکہ حضرت علی کا رتبہ کیا ہے، آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا، آپ گویا خوف خدا سے لرزنے لگتے. اللہ والوں کی نماز ایسی ہوتی، اور آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. اللہ قریب ہمیں نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے. خانپور والوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بتائیے خشوع و خضوع سے دو رکعت نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حب والے جواب دیں گے. ضرور مشورہ کیجئے مگر وقت ختم ہونے سے پہلے، ٹائم آپ کا ختم ہو رہا ہے، آپ مدد بھی لے سکتے تھے، وقت آپ کا گزر گیا. خشوع و خضوع کی دو رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہیں. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب باری ہے جیکب آباد اتار آباد والوں کی. جنت عدن کن لوگوں کے لیے ہے؟ جنت عدن کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اپنے بچوں کو خوش رکھتے ہیں جنت عدن ان لوگوں کے لیے ہے. حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جنت عدن ان کے لیے ہے جو گناہ کا ارادہ کرتے ہیں اور میری عظمت کو یاد کر کے اس سے باز رہتے ہیں اور مجھ سے شرماتے ہیں. اللہ اکبر. گناہ کا جی بھی چاہے ارادہ بھی ہو جائے، اللہ کی یاد آ جائے، بندہ گناہ چھوڑ دے، اس کی عظمت کو یاد کرے، اللہ فرماتا اس کے لیے جنت عدن ہے. جواب میں غلطی ہو گئی ہے جناب. پانچواں سوال کریں گے ہم خانپور والوں سے. علم کی زکات کیا ہے؟ علم کی زکات اس پر عمل کرنا ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو لازوال برکت عطا فرماتا ہے. منقول ہے کہ ہر چیز کی زکات ہوتی ہے اور علم کی زکات اس پر عمل کرنا ہے، تو جو شخص علم کی زکات ادا کرتا ہے اللہ عز و جل اس میں لا زوال برکت عطا فرما دیتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. ذرا باری ہے اب حب والوں سے. وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے کم سنی میں ہی 70,000 احادیث حفظ کر لی تھی؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام بخاری نے 70,000 حدیثیں یاد فرما لی ابتدائی زمانے میں ہی. سیدنا محمد بن سلام علیہ رحمہ نے سیدنا سلیمان بن مجاہد سے فرمایا، اگر آپ کچھ دیر پہلے آ جاتے تو آپ کو وہ بچہ دکھاتا جو 70,000 حدیثوں کا حافظ ہے. امام بخاری کی کیا شان ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. جناب اب باری اتار آباد والوں کی ہے. مقام ابراہیم آج جس جگہ پر موجود ہے، یہاں اس کو کس نے رکھوایا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسے مقام ابراہیم کو یہاں رکھوایا. پہلے یہ خانہ کعبہ سے متصل تھا. پہلے یہ خانہ کعبہ کی دیوار سے متصل تھا. ابھی بھی تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہی ہے. تھوڑا ابھی فاصلے پر ہیں. نہیں جناب، پہلے یہ مقام ابراہیم کے پاس تھا. مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ طواف کے بعد دو رکعت نفل پڑھتے ہیں. کعبے کی دیوار کے ساتھ جو رکھا گیا یہ حضرت عمر فاروق نے رکھوایا. چونکہ سوال آپ سے یہ کیا گیا تھا کہ کس نے رکھوایا، اس لیے بچت آپ کی ہو گئی ہے. جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں جناب. چلے جناب، پانچ سوال سب سے ہو گئے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے. تین ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، اور پہلا سیگمنٹ علم نور ہے پورا ہوا. یوسف بھائی سوال کریں ہمارے حاضرین سے، انہیں بھی کوئی اچھا سا تحفہ پیش کریں. جی تیار ہیں حاضرین؟ چلے آسان سا سوال کر لیتے ہیں. کوئی بھی پانچ نفل نمازوں کے نام بتائیں. پانچ نفل نمازوں کے نام. آگے آگے تھوڑا سا. مدنی انعامات کے عامل ہوں گے وہ بڑی جلدی بتا دیں گے، یا مدنی قافلوں کے مسافر. جی صلاۃ التہجد اور صلاۃ الوضو، صلاۃ صلاۃ الاوابین، صلاۃ چاشت اور اشتہار، چار بھائی نا، چار ایک اور بتا، اور صلاۃ التوبہ. صلاۃ التوبہ جواب درست دے دیا ہے. ان کو انشاءاللہ ہم تسبیح مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ انشاءاللہ تحفتاً پیش کریں گے. ایک اور سوال کرتے ہیں، بتائیے معلم الامہ یعنی امت کا استاد کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جواب درست دے دیا ہے. ان کو بھی انشاءاللہ عز و جل ہم عطر مدینہ اور مقدس پانیوں کا مجموعہ تحفتاً پیش کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سید جناب صحائف بھی بٹ رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جناب، آٹھ نمبر ہیں اتار آباد جیکب آباد والوں کے، ہب چوکی والوں کے چار نمبر ہیں، اور خان پور کے نو نمبر ہیں. گویا علم نور ہے سیگمنٹ کے بعد، خان پور والے آگے ہیں، اتار آباد والے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ہب تھوڑا سا پیچھے ہے، مزید جذبے کی ضرورت ہے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے دہن میں زبان. سبحان اللہ. جس محل دہن میں زبان تمہارے بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. خصوصی جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی تو بتا دوں کہ آج تین ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، نمبر ایک خانپور، نمبر دو ہب چوکی، اور تیسری جو ہے ہماری اتار آباد. ہب پھر کیجیے گا. جی جی، ہب جو ہے اس کا اشارہ یہ ہے، یہ بلوچستان کا اشارہ ہے، اور ہب کو یہ لوگ، یہ خصوصی اسلامی بھائی یہ اشارہ رکھا ہے. اچھا. بڑا خوبصورت لگتا ہے ہب لگتا ہے ماشاءاللہ. چلیں جناب نمبر بھی خوبصورت لاؤ نا تو پھر ذرا زیادہ اچھا لگے گا انشاءاللہ. چلیں جناب اب دیکھ اسکور بورڈ میں دیکھ لیا ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے تین اشعار سننے. خان پور والوں کی باری ہے. میرے پاس بخشش کی مہری سند ہے، یہ کہتا ہے خط شفیعہ تمہارا، یہ کہتا ہے خط شفیعہ تمہارا. جناب درست دے دیا ہے. پھرے کس لیے تشنہ کامان محشر، ہب والوں کی باری ہے. پھرے کس لیے تشنہ کامان محشر، آپ کے پاس ایک مدد کا آپشن ہے، آپ چاہیں تو دیکھیں، اگر مدد لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. کوئی ہے جو مدد کرے شیئر مین کی؟ شیئر بھی کافی مشکل ہے. جی مدد لیں گے، کوئی ہے مددگار؟ پہلے ہے بھی کہ نہیں؟ اچھا ہے. جناب چلے مائک لے کر جائیں، کیا ہب والوں کو یہ دو نمبر دلاتے ہیں یا نہیں؟ پھرے کس لیے تشنہ کامان محشر. جی ہے لبریز رحمت کا دریا تمہارا، ہے لبریز رحمت کا دریا تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ مدد کا آپشن یوز کر لیا ہے. اتار آباد والوں کی باری ہے. بہت خوش ہیں اس شاخ جب سے سنا ہے. آپ بھی چاہیں تو ایک مدد کا آپشن یوز کر سکتے ہیں. بہت خوش ہیں اس شاخ جب سے سنا ہے. مدد کوئی ہے مددگار؟ لگتا ہے وہی اسلامی بھائی مددگار ہے. جناب سارے اشعار یاد کر کے آ گئے ہیں آج. ٹیم کا حصہ ہے اس وجہ سے. چلیں جناب یہ بھی تو ٹیم کا حصہ ہے، اینو بھی یاد کرنا چاہیے تھا. قیامت میں ہوگا نظارہ تمہارا، قیامت میں ہوگا نظارہ تمہارا. جواب درست دے دیا ہے. یہ کون سی ٹیم میں بھائی، کون سی شہر کی ٹیم میں؟ سکھر کی ٹیم میں. جناب اب جناب پھر چلیں گے خان پور والوں کے پاس. نہ گھبرائیں آسی کے روزے قیامت، فتردہ کا جلوہ نمودار ہوگا، فتردہ کا جلوہ نمودار ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسی، اب مدد کا آپشن نہیں ہے. بھٹکتے پھرے کس لیے ان کے آسی، شفیع الورا سب کا غمخوار ہوگا، شفیع الورا سب کا غمخوار ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. شفاعت کا دولہا بنائیں گے ان کو، شفاعت کا دولہا بنائیں گے ان کو. اتار آباد والوں کی اشعار میں کچھ تیاری کمزور ہے, سیکنڈز گزر رہے ہیں, مدد کا آپشن اب نہیں ہے جناب, صرف خانپور والوں کے پاس ایک مدد کا آپشن باقی ہے. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں جناب, وقت ختم ہو گیا ہے. انہیں تاج بخش سزاوار ہوگا. ایک بار پھر باری خانپور والوں کی ہے, مرنے دو مدینے میں مجھے قافلے والوں. چارہ گرو تم بھی نہ کرنا کوئی چارہ, اے چارہ گرو تم بھی نہ کرنا کوئی چارہ. جواب درست دے دیا ہے. ہم کیوں کریں حکام کی عمرہ کی خوشامد, ہم کیوں کریں حکام کی عمرہ کی خوشامد. سیکنڈ گزر رہے ہیں جناب, ٹائم ختم ہو گیا. جب آپ کے ٹکڑوں پہ ہمارا ہے گزارا, اب آپ کی باری ہے. گو بد ہوں گناہگار ہوں بدکار برا ہوں, جیسا بھی ہوں سرکار تمہارا ہوں تمہارا, جیسا بھی ہوں سرکار تمہارا ہوں تمہارا. جناب درست دے دیا ہے. جناب یہاں تو یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. خانپور والے آگے نکلتے ہوئے, اتار آباد دوسرے نمبر پر ہے اور ہب والے تیسرے نمبر پر ہیں, مگر ابھی سیگمنٹ باقی ہے. اب آپ کی باری ہے, کون شعر سنائے گا؟ سبحان اللہ, بد صحیح چور صحیح مجرمو ناکارا صحیح. اس کو پورا کیجیے. بد صحیح چور صحیح مجرمو ناکارا صحیح. جناب اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا ہے, وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. جناب درست دے دیا ہے. جناب بہت پیارا شعر ہے یہ, اور اعلی حضرت امام اہل سنت نے غوث پاک کی منقبت میں یہ شعر لکھا. غوث پاک کی منقبت ہی کی بات ہو رہی ہے تو بڑا خوبصورت شعر ہے. ایسا شعر سنائیں جس میں غوث پاک کی منقبت میں اعلی حضرت نے شعر کا بھی ذکر کیا ہے اور کتے کا بھی ذکر کیا ہے. کون سنائے گا؟ ایک ہی شعر میں شیر اور کتے دونوں کا ذکر کیا اور کمال کی بات کی ہے. جی آئیے سنائیے, غوث پاک کی منقبت کا شیر سنانا ہے. جی شیر کو خطرے میں لاگتا نہیں کتا دے رہا ہے. پہلا مصرع گائے پہلا شاید بھول گئے. چلیں جناب پورا سنائیے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. سبحان اللہ جواب درست دے دیا ہے. اکرم مدینہ اور مبارک پانیوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں تو اللہ. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. دو سیگمنٹس کمپلیٹ ہوئے, اسکور بورڈ ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ نہ جان کس کی عید ہے وصال کی امید ہے, نہ جان کس کی عید ہے. بارہ نمبر ہیں اتار آباد والوں کے, آٹھ نمبر ہیں ہب چوکی والوں کے اور پندرہ نمبر ہیں خانپور والوں کے. چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنی معلومات. قریب ہے جناب, دو دو سوالات ہوں گے تینوں ٹیموں سے. قرآنی معلومات مدنی چل کے ناظرین بڑا شاندار سیگمنٹ ہے جس میں قرآن پاک کے بارے میں پیاری پیاری معلومات حاصل ہوتی ہیں. اس سیگمنٹ میں دو کام کرنے ہیں, ایک تو سیکھنا ہے کہ قرآن میں کیا کچھ موجود ہے, دوسرا اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ مجھے پہلے پتا کیوں نہیں تھا. رب کا کلام کے بارے میں کتنا جانتا ہوں، میری معلومات اتنی کم کیوں ہیں، جھنجھوڑیے اپنے آپ کو اور قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن پڑھیے، سمجھیے۔ الحمدللہ تفسیر سراۃ الجنان اب تو ایپلیکیشن میں بھی آ گئی ہے، ڈاؤن لوڈ بھی ہم کر سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، تو کیوں نہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں اور اس کو حاصل کریں۔ جناب پہلا سوال خانپور والوں سے، قوم عاد کی ہدایت کے لیے کون سے پیغمبر کو بھیجا گیا؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ دوبارہ کہیں گے، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، جواب درست دے دیا ہے۔ حب والوں سے سوال ہے، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیں، آسان سوال آ گیا ہے۔ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے سورہ بقرہ میں پہلے سب سے پہلے کس چیز کو بیان کیا گیا ہے؟ سورہ بقرہ میں سب سے پہلے قرآن پاک کی شفافیت اور مطلب قرآن پاک کی شفافیت اور اس کے مقبول ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے شاید مفہومی جواب دیا ہے، یہاں لکھا ہے قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبے سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے، کیا ان کے جواب کو درست مانا جائے گا؟ آپ کو ایک نمبر ہم دے رہے ہیں جناب۔ خانپور والوں کی باری ہے، اصحاب کہف کی تعداد بتائیں۔ سات، آٹھواں ان کا کتا۔ اصحاب کہف کی تعداد سات تھی اور آٹھواں ان کا کتا، جواب درست دے دیا ہے۔ اصحاب کہف کس بادشاہ کے دور میں پیدا ہوئے؟ بادشاہ دکیانوس۔ کیا نام تھا؟ دکیانوس۔ نہیں جناب، اصحاب کہف بادشاہ بیدروس کے دور میں پیدا ہوئے، جو ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ تھا۔ اب بتائیں گے اصحاب کہف کس بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر غار میں پناہ گزین ہوئے؟ وہ پیدا ہونے کا سوال تھا اور اب یہ ظلم و ستم سے پریشان ہونے والوں کا سوال ہے۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے۔ جی اصحاب کہف دقیانوس بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر غار میں پناہ گزین ہوئے، جواب درست دے دیا ہے۔ ویسے میں نے کہیں یہ پڑھا نہیں ہے، لیکن دقیانوسی باتیں کہتے ہیں نا، بڑی پرانی جو باتیں کرتا ہو اور بڑے جس کو کہ پرانے ورژن کا بندہ ہو، کہتے ہیں بڑا دقیانوس ہے، تو یہ دقیانوس شاید اس لیے کہا جاتا ہو۔ ابھی کل ایک سیگمنٹ جب آئے گا تو ہو سکتا ہے اس میں بھی یہ بات ہو جائے کہ دقیانوس چونکہ ہزاروں سال پرانے ایک بادشاہ کا نام ہے، تو جو پرانی باتیں کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یار یہ دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو یہ بادشاہ کا نام تھا۔ اصحاب کہف پر بڑا ظلم و ستم کیا اور اس سے پریشان ہو کر آپ پہاڑ میں گئے۔ یہ ون آف دا امیزنگ اسٹوری آف قرآن ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ کتنے سالوں تک یہ غار میں سوتے رہے؟ الحمدللہ آپ کے مدری چینل نے اس واقعے کو کئی انداز سے بیان کیا ہے، بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہمارے یہاں چلتے رہتے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے، ایک قصہ ہے قرآن سے، اگر آپ نے ابھی تک اس سلسلے کو نہیں دیکھا آپ اسے یوٹیوب سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی چیک کر سکتے ہیں اور وہاں پر یہ پورا واقعہ اصحاب کہف کا موجود ہے۔ اور ایک اور خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کی دعوت اسلامی نے، آپ کے مدنی چینل نے اصحاب کہف کے اس غار کو بھی ریکارڈ کیا ہے، اس غار میں جا کر ہم نے یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے، تو شاید یہ بالکل نئی چیز ہوگی آپ کے لیے اگر ابھی تک آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا نہیں دیکھا۔ یوسف بھائی کچھ دکھا بھی رہے ہیں۔ جی یہ ماشاءاللہ میموری کارڈ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک قصہ ہے قرآن سے کے نام سے جاری کیا ہے، اس میں تقریباً 30 قسطوں پر مشتمل یہ میموری کارڈ ہے، جس قصے کا، جس سیگمنٹ کا، جس سلسلے کا عبدالحبیب بھائی نے تعارف کروایا، ایک قصہ ہے قرآن سے، اس میں آپ دیکھ سکیں گے 30 قسطوں پر مشتمل یہ میموری کارڈ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے 500 روپے ہدیے پر طلب کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ مدری چل کے ناظرین چلتے ہیں ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب، سیگمنٹ قرآنی معلومات بھی کمپلیٹ ہوا۔ جی جناب 15 نمبر ہیں اتار آباد جیکب آباد، ہب چوکی والوں کے 10 نمبر ہیں اور خانپور والوں کے 19 نمبر ہیں۔ جناب اب چلیں گے ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے فیضان مصطفیٰ۔ نجان کون خوش نصیب طیب کے قریب ہے۔ خانپور والے آگے چل رہے ہیں، اگر اتار آباد والوں کو آگے آنا ہے تو کچھ مزید جذبہ دکھانا ہوگا۔ سوال ہے خانپور والوں سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش یعنی کان مبارک کے متعلق کچھ بتائیے۔ آئے ہائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے کان مبارک کامل تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر دو گوش یعنی کان مبارک کامل تھے، اکمل تھے. جناب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ. بتائیے نبی پاک کی قوت سماعت کیسی تھی. اللہ اللہ اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت مبارک یہ تھی کہ دور و نزدیک آواز برابر سنا کرتے تھے. دور و نزدیک کی آوازیں یکساں سنا کرتے تھے، ایکول سنا کرتے تھے. جواب درست دے دیا ہے. دور و نزدیک باری ہے جناب اتار آباد والوں کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی آنکھیں کیسی تھیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی آنکھیں بڑی بڑی اور سرمگی تھیں، یعنی کہ بغیر سرما ڈالے ایسا محسوس ہوتی تھی جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سرما مبارک لگایا ہوا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پتلی یعنی کہ آنکھ کی جو پتلی تھی وہ بالکل جو ہے سیاہ تھی، اور ان کی سفیدی بالکل زیادہ سفید تھی، اور اس کے درمیان میں سرخ ڈورے تھے. ہائے ہائے ہائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی آنکھیں بڑی بڑی اور قدرتی طور پر سرمگی تھی، یعنی سرما نہ بھی لگائیں تو ایسا لگتا تھا کہ سرما لگایا ہوا ہے. پلکیں گھنی اور دراز تھیں. جو پتلی ہے آنکھوں کی وہ سیاہی میں خوب سیاہ تھی، اور جو سفیدی ہے وہ خوب سفید تھی، بلکہ اس میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے. کیا خوبصورت پیاری آنکھیں. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. خانپور والوں کی باری ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کس عمر میں فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اعلی حضرت کا شعر بعد میں سنیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور کیسا تھا؟ چہرہ انور کیسا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کھلا ہوا تھا، وہ سرخ تھا، پرکوش تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور جمال الہی کا آئینہ، نہایت ہی خوبصورت، پرگوشت اور کسی قدر گولائی میں تھا. آپ کو ایک نمبر دے رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا شعر سنتے ہیں. سبحان اللہ. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، قاف کاف ہا یا عین ساد، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. ایسا تجھے خان صلاتو السلام کی نورانی آنکھوں کی بصارت یعنی دیکھنے کی قوت کیسی تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی بصارت بھی معجزانہ تھی کیونکہ وہ آگے پیچھے اوپر نیچے اندھیرے اور روشنی میں یکساں دیکھا کرتے تھے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں یکساں ایکول میرے آقا دیکھ لیا کرتے، یہ نبی پاک کی معجزانہ شاد تھی۔ جناب درست دے دیا ہے، کیا بات ہے کیا بات ہے جناب۔ آئیے اب دیکھیں گے فیضان مصطفیٰ سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہم کو کیا بتا رہا ہے۔ ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر آج گفتگو ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق اور مزید جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 875 تقریباً صفحات پر مشتمل کتاب سیرت مصطفیٰ ضرور طلب کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مزید جانیے۔ اچھا اس کتاب میں یوسف بھائی ماشاءاللہ جہاں نبی پاک کی سیرت کے بارے میں ایک پورا چیپٹر ہے شمائل مصطفیٰ، پیارے آقا کے جسم کے مبارک جو اعضاء ہیں، جہاں آپ سوالات سنیں تو بڑے پیارے انداز میں اس میں تذکرہ ہے، ضرور اس کتاب کو حاصل کیجئے، پڑھیے، انشاءاللہ محبت رسول میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اسکور بورڈ دیکھیں، کیوں نہ چلے اسکور بورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک سیگمنٹ بھی کرنا ہے، تلاش کیجئے، تیار ہیں آپ؟ انشاءاللہ اپنے ٹوکن سنبھال لیجئے، اب دیکھتے ہیں کہ کتنے اسلامی بھائی ہمارے پاس یہاں پر منچ پر آتے ہیں، ذرا ان کے ٹوکنز بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اسکور بورڈ ہمیں دکھائیے جناب، چار سیگمنٹ کے بعد اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جیکب آباد اتار آباد 19 نمبر ہیں، ہب چوکی کے 13 ہیں اور خان پور والوں کے 23 نمبر ہیں، 4 نمبر سے خان پور والے آگے ہیں اور ہب والوں کو اگر مقابلے میں واپس آنا ہے تو بہت زیادہ سٹرگل اور بہت کوشش کرنی ہوگی۔ اب شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاش کیجئے۔ عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی پہلے مدنی منوں میں سے دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے۔ 2 7 5 9 ارے واہ، بہت خوش ہو گئے، خصوصی اسلامی مدنی منع آ گئے بھائی، دکھائیں بھائی دکھائیں، واہ بھائی واہ، بہت شوق سے دیکھ رہے تھے کہ شاید ان کا نکل آیا کہ نہیں۔ 2 7 5 9 ماشاءاللہ چلیں اب بڑے تین اسلامی بھائی، چلیں میرا خیال ہے ایک اور مدنی منا بلا لیتے ہیں کیونکہ خصوصی میں ہمیں ایک بلانا ہوتا ہے، تو وہ آئی گئے، خود ہی آ گئے۔ 2 5 9 اور 3 چلیں جب آ جائیں بھائی ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بچوں کے ہو گئے، اب تین بڑے آئیں گے انشاءاللہ، بتائیے بھائی شفیق بھائی دیکھ لیں، 2 5 9 3 2 9 3 4 ہیں کوئی؟ آ جائیں بھائی آ جائیں ماشاءاللہ۔ 2 9 3 4 دوسرا ٹوکن نمبر ہے 2 8 4 4 2 8 اچھا خصوصی ہیں، کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ، آج تو خصوصی ہیں، چلیں بھائی ابھی کے نصیب میں ماشاءاللہ، دیکھیں ٹوکن دیکھیں 2 8 4 4 اچھا اب میرا خیال ہے یہ اب پانچواں ٹوکن آ گیا فائنل 2 8 6 5 آ جائیں بھائی، جی چلیں جناب آئیے تلاش کیجئے، سیگمنٹ شروع ہوگا، اب یہاں آ جائیں، اب یہاں آ جائیں، آپ دونوں سے کہنا ہے کہ غور سے اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے کوئسچن کروں گا، اوکے۔ چلیں جناب دکھائیے اب باکسز کے اس کے اندر کیا ہے۔ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ، غور سے دیکھیے، ٹائم تھوڑا ہے، سمجھ جائیے، یاد کر لیجئے کون سی چیز کہاں ہے۔ جناب پہلا سرما پہلا سوال کرتے ہیں ہمارے وہاں کے اسلامی بھائی سے، ذرا ان سے پوچھیے جناب کہ مقام ابراہیم کہاں ہے، وہ جگہ جہاں عمر طواف کے بعد لوگ دو رکعت نفل پڑھتے ہیں، جی ان سے پوچھیں گے پہلے، کون سے نمبر دکھائیں؟ نمبر 4 نمبر 4 مقام ابراہیم ان کا کہنا ہے نمبر چار پہ ہے. کیا نمبر چار پہ ہے؟ نہیں جناب، یہ حتیم ہے. یہاں بھی کوئی چلا جائے، اس حتیم کی خوبی بتا دوں کہ کوئی حتیم کے اندر بھی چلا جائے تو یہ وہی ہے، یعنی وہ کعبے کے اندر گیا ہے. یہ کعبے کے اندر یہ جگہ ہے، سبحان اللہ. جی دوسرے اسلامی بھائی، ان سے کیسے پوچھیں گے؟ ان کو ذرا پوچھیں، یہ پوچھے کہ مقام ابراہیم کہاں ہے. مقام ابراہیم کہاں ہے؟ سات نمبر. خصوصی اسلامی بھائی نے اشارے سے بتایا ہے کہ سات نمبر پر مقام ابراہیم ہے. نہیں جناب، یہ تو جبل احد ہے، پہاڑ ہے. چلے تیسرے اسلامی میں بتائیں مقام ابراہیم کہاں ہے. دو نمبر بتا رہے ہیں، دو نمبر پر مقام ابراہیم ہے. نہیں، یہ تو چٹائی ہے. چلے جناب، اب چھوٹے مدنی منہ بتائیں. نو، نائن، نائن، یہ بتا رہے ہیں نو نمبر پر مقام ابراہیم، نو نمبر پر ہے. جواب درست دیا. سبحان اللہ، اللہ ان کو اپنے والدین کے ساتھ مکے کی حاضری بھی عطا فرمائے اور مقام ابراہیم بھی دیکھنا نصیب فرمائے. بہت خوش ہیں بھائی. چلیں اب آپ کی باری ہے، آپ بتائیں کہ سرما کہاں پر ہے. بارہ نمبر پر ہے جناب. اگر سرما یہ صحیح بتا دیں تو ان کو سرما ہی دے دیں آج مدینے کا، اگر ہے ہمارے پاس تو. جناب جواب درست دے دیا ہے. بیسیکلی یہ سرما نہیں ہے، سرما دانی ہے، لیکن جواب آپ کا درست ہے. سرما لگانا بھی سنت ہے، اور سبحان اللہ یہ آپ کو عصمت سرما لگانا سنت ہے، اور یہ مدینہ پاک کا آپ کو بڑا بہترین عصمت سرما جو ہے وہ تحفے میں دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور مبارک پانی کا مجموعہ بھی. مدنی منع کو ماشاءاللہ پھر تحفے دیے جا رہے ہیں. خوش ہیں ماشاءاللہ، بہت خوش ہیں بھائی، بڑے خوش ہیں. چلے جناب یہ بھی رکھیے، بہت سارے نے تحفے جمع کر لیے. باقی سب کو بھی آپ کی آمد کا شکریہ. آپ کو مبارک پانی کا مجموعہ دیا جائے گا ماشاءاللہ. بہت شکریہ. تشریف رکھیں، اپنی جگہ تشریف رکھیں. ماشاءاللہ، مرحبا. مدری چل کے ناظرین، اب یہ چار راؤنڈ کمپلیٹ ہوئے ہیں، اسکور بورڈ دیکھ چکے. آئیے تینوں ٹیموں سے گزارش ہے، آگے تشریف رکھیں گے، فکر مدینہ ہوگی، ہم نعت شریف بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مدری چل کے ناظرین کی کالز بھی لینی ہیں، آپ کے کچھ تاثرات بھی سنائیں گے. ویڈیو کالز بھی ہمیں کر سکتے ہیں، وقت مناسب پر آپ کی ویڈیو کالز بھی شامل کی جائیں گی انشاءاللہ. جی جناب، پہلے معذرت خواہوں، پہلے تشریف رکھیں گے. ہمارے دو سیگمنٹ تو رہ گئے، ایک بات توجہ کے ساتھ. العلم نور، العلم نور. سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ، اور آج کا موضوع ہے سٹوری ٹیلنگ، کہانی سنانا. سٹوری ٹیلنگ از دا اولڈسٹ فارم آف ایجوکیشن. کسی بھی بات کو کہانی کی صورت میں سنانا، سمجھانا، یہ ایک پرانا اور انتہائی دلچسپ طریقہ ہے. دا موسٹ افیکٹو وے از ٹو ریڈ الاؤڈ. اور بہترین انداز یہ ہے کہ کہانی اونچی آواز میں سنائی جائے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کے ایک یا دو صفحات پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. کیوں؟ ٹرکی ووکیبلری، ڈیفیکلٹ تھیم، الفاظ مشکل تھے یا جملے سمجھ میں نہیں آئے. اینڈ سم ٹائمز فار اے چائلڈ اے بک از لائک اے کلوز ڈور اور اے سوٹ کیس وچ ول اوپن Only when the right code or key is applied. ایک بچے کے لیے کوئی کتاب ایک سوٹ کیس یا بند کمرے کی طرح ہوتی ہے جو صرف اسی وقت کھلے گا جب اس کو ٹھیک چابی لگے گی یا کوڈ لگایا جائے گا. اور جب ماں باپ یا استاد اپنے بچوں کو اونچی آواز میں کچھ پڑھ کر سناتے ہیں تو ڈی کوڈنگ کا کام وہ خود کر رہے ہوتے ہیں. مشکل الفاظ کو بچے کے لیے آسان کر دیتے ہیں اور بچہ بغیر کسی کوشش کے کہانی کے اندر پہنچ جاتا ہے. مورل آف دا اسٹوری مے ہیو مور امپیکٹ. کہانی کا سبق زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس سے بچے کی سننے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے. اٹ انہینسز دا لسننگ اسکلز. جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں جب زیادہ تر وقت موبائل فون اور ٹیبلٹ کے ساتھ گزر رہا ہے، کہانی سنانے سے بچے اور والدین کے درمیان ایک بانڈ پیدا ہوتا ہے. اور کیا ہی خوبصورت انداز ہے میرے امیر علیہ سنت کا. آپ کی تصانیف، رسائل، ان کے نام ہی اتنے دلچسپ ہیں اور انداز تحریر اتنا عام فہم کہ ایک ایک لفظ پڑھنے والے کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ، منتھلی میگزین آف دعوت اسلامی، اس میں اسلامی مہینوں کے حساب سے بہت زبردست اور دلچسپ معلومات ہوتی ہیں۔ آپ یہ کتب دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ سے خرید بھی فرما سکتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح آپ نے سنا کہ جو سٹوریز ہوتی ہیں، جو کہانیاں ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں، وہ دل پر اثر بھی کرتے ہیں اور بندہ اس سے سیکھتا بھی بڑے اچھے انداز میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت کے جو کتابیں ہیں، جو رسائل ہیں، الحمدللہ اس میں اسٹارٹ میں ہی کوئی نہ کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے ہم سب کی توجہ گویا اس رسالے اور اس کتاب کی طرف ہو جاتی ہے اور پھر بات سمجھ آتی ہے۔ بالکل اسی طرح مبلغین دعوت اسلامی بھی عموماً جو بیان کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ایک ایمان افروز واقعہ، سبق آموز واقعہ ضرور سنایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ انداز تو قرآن پاک کا انداز ہے۔ قرآن پاک میں کتنے سارے واقعات ہیں، ایک کتاب بڑی خوبصورت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، عجائب القرآن و غرائب القرآن، اس کتاب کو حاصل کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے پڑھیے، پتہ تو چلے کہ قرآن میں کیسے کیسے واقعات ہیں، اتنے امیزنگ، اتنے جس کو کہیں کہ دلچسپ واقعات ہیں کہ پڑھیں تو پڑھتے چلے جائیں۔ اور علماء نے کمال یہ کیا کہ کتاب بھی لکھی، واقعات بھی لکھے، ساتھ اس واقعے سے سبق کیا ملا وہ بھی لکھا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و حدیث پر مشتمل اولیاء اکرام کے واقعات بھی سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ اب وقت ہوا ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں۔ العلم نور، العلم نور، العلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر نماز کی شرائط اور فرائض سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں، اگر مجھ سے اشاروں کے درمیان کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، بتاؤ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں پانچ بار روزانہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گا؟ عرض کی گئی کہ نہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے، یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے کہ اللہ عز و جل نمازوں کے سبب خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اب میں آپ سب کو نماز کی چھ شرائط بیان کرتا ہوں۔ نمبر ایک، طہارت۔ نمبر دو، ستر عورت، یعنی جو بدن ہے اس کو، اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا، ستر عورت جو ہے یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری، استقبال قبلہ۔ چوتھی، وقت۔ پانچویں شرط، نیت۔ اور چھٹی شرط، تکبیر تحریمہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب میں نماز کی ان چھ شرائط کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ نمبر ایک، طہارت، یعنی نمازی کا بدن، یہ پاک ہونا۔ نمبر دو، لباس کا، یہ پاک ہونا۔ اور نمبر تین، جس جگہ نماز پڑھنی ہے یعنی اس زمین کا بھی پاک ہونا۔ یہ تینوں ملا کر طہارت کمپلیٹ ہوئی، ایک شرط۔ دوسری شرط، ستر عورت، یعنی ناف سے لے کر ناف بھی شامل ہے، اور گھٹنوں سمیت اس پورے حصے کو مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے، یہ ستر عورت ہے، یہ دوسری شرط ہو گئی، دوسری شرط۔ اچھا، تیسری شرط کیا ہے؟ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ یاد رہے، قبلے سے ہٹ کر اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ نماز کی شرط ہے۔ اب آئیے چوتھی شرط، وہ کیا ہے؟ وقت۔ یعنی جب بھی نماز پڑھیں تو اس کا وقت بھی موجود ہو. وقت سے پہلے یا بعد میں نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. اچھا پھر پانچویں شرط کیا ہے؟ وہ ہے نیت. دل میں پکا ارادہ ہو یہ ضروری ہے اور یہ نماز کی نیت پانچویں شرط. اچھا چھٹی شرط تکبیر تحریمہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا, یعنی اللہ اکبر کہنا, یہ اس کی تفصیل ہے. تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنا. اب نماز کے سات فرائض, نماز کے سات فرائض بیان کرتا ہوں. نمبر ایک تکبیر تحریمہ, نمبر دو قیام, نمبر تین قراءت, نمبر چار رکوع, نمبر پانچ سجود, نمبر چھ قاعدہ آخرہ, اور نمبر سات خروج بصنعہ یعنی سلام پھیرنا. ماشاءاللہ. تو یاد غور سے سنا آپ نے, ٹھیک ہے. اب دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل ہم سب کو نماز کے شرائط اور فرائض سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. اب میرا آپ تمام خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال ہے, آپ لوگ ریڈی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ بتائیے نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھائیں. چلیں مدری چل کے ناظرین, یہ سوال ویسے آپ سے بھی ہے, آپ نے کیا سنا ہے؟ کوانٹٹی, کتنی شرائط ہیں؟ تحفہ کیا دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ. جی ستر عورت کی میں کچھ وضاحت کر دوں. جو نماز کی شرط ہے ستر عورت, ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو حصہ ہے اس کو چھپانا, یہ نماز کے لیے مرد کے لیے یہ ضروری ہے اور یہ ستر عورت کہلاتا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. طہارت, اچھی تو تفصیل بھی بتا رہے ہیں. اچھا کہ یہاں استقبال قبلہ, ہاں نیت, ٹھیک ہے, ہاں پانچویں, ٹھیک ہے چھٹی. اچھا میں, اچھا تکبیر تحریمہ. اچھا میں نے کوانٹٹی پوچھی تھی, کوانٹٹی کتنی ہے, تعداد کتنی ہے؟ چھ. نماز کی چھ شرائط ہیں. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلے تحفہ دے بھائی ان کو, کیا خوبصورت تحفہ دے رہے ہیں باپو, بڑا پیارا اتنے مدینہ ہے آج تو. جا رہا ہے اور یہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا, اگر کیمرہ دکھائے ماشاء اللہ. چلے جناب اور مبارک. اچھا ایک اور کوشچن, ٹھیک ہے. نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ فرائض کی تعداد بتائیں بھائی. ہاں ہاتھ اٹھائیں, پہلے ہاتھ اٹھائیں. چلے کون بتائے گا؟ ان کو بھی اتر دے بھائی خوبصورت. چلے ماشاء اللہ. خصوصی اسلامی بھائی سے سوال ہے بابو. خصوصی اسلامی بھائی جی جی نماز کے دیکھیں, دکھائیں ذرا اشارہ دکھائیں ان کا. دوبارہ نماز کے فرائض جو ہیں وہ سات ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ مبارک ہو. اچھا آج ایک نعرہ بھی لگا رہا ہے. پہلے دہرائی نہ کر لیں, ہم نے اپنا مدری مقصد دہرایا تھا, یاد ہے کہ نہیں؟ چلے دوبارہ سارے تیار ہو جائیں. مجھے میرے ساتھ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. چلے یہ تو ہو گیا. اب ایک اور نعرہ آج سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں اس طرح ہاتھ کریں گے اور یہ کان کے قریب لے جا کر, ٹھیک ہے. یہ ہے غیبت کا اشارہ. غیبت کہیں, غیبت کے خلاف غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. دوبارہ غیبت کے خلاف

سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے ناظرین، آج آپ کو ایک ایسا بدری گلدستہ، تشہیری بدری گلدستہ پروبو دکھانا ہے، ایک ایسی ایپلیکیشن جو پچھلے دنوں ہم نے آپ کو دکھائی کہ جو آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں تو گھر بیٹھے سوالات کے جوابات آپ خود بھی دے سکتے ہیں، یعنی اپنے ساتھ خود بھی ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں. اور ہمیں بہت سارے ناظرین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پرانے سلسلے دیکھنے ہوں تو ہم کیسے دیکھیں. آپ کی دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے آپ کے لیے ایک شاندار معلومات کا، علم دین کا خزانہ ایک ایپلیکیشن کی صورت میں تیار کیا ہے، وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. دور جدید کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی کی ایک اور عمدہ کاوش، مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش، سیزن 1، سیزن 2، سیزن 3، سیزن 4، 5، 6، 7، 8 اور اب سیزن 9 کے سلسلے بھی اپلوڈ کیے جا رہے ہیں. موبائل اپلیکیشن کی صورت میں اسلامی معلومات کا خزانہ اب آپ کے ہاتھ میں. آج ہی اپنے اینڈرائڈ موبائل کے پلے سٹور میں جائیں اور ذہنی آزمائش ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجیے. جناب یہ ایک ذہنی آزمائش اپلیکیشن الگ ہے, ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن الگ ہے. کوئز اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو سوالات کے جوابات دیں گے, نمبرز بھی آپ خود حاصل کریں گے, اور ایک ذہنی آزمائش کے نام سے جو اپلیکیشن ہے وہ پچھلے تمام سلسلوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے. آپ پرانے سلسلے بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ذہنی آزمائش سیزن 9 جب ختم ہوگا تو 10 کے لیے بڑا انتظار ہوگا آپ کے پاس. اگر یہ 9 سلسلے آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہوں گے تو آپ جب چاہیں گے انہیں دیکھ سکیں گے اور اس سے برکتیں لوٹ سکیں گے. آئیے کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی, میر سید اتاری عرض کر رہا ہوں عمان کے شہر خصب سے. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بے شک بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا ہے, خصوصاً بالخصوص جو کچھ نیکیاں اشاروں سے کرنے کے لیے ہمیں بھی سکھائی جاتی ہیں, یہ بہت ہی زبردست اضافہ ہے اور آپ کے سکھانے سے سیکھنے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے. اس سے یقیناً خصوصی اسلامی بھائیوں کی دلجوئی اور ان میں نیکی کی دعوت عام کرنا اور ان کی بات سمجھانے میں بہت مدد مل سکتی ہے. جس طرح پچھلی دفعہ آپ نے اپنا مدنی مقصد ہمیں یاد کرایا اور میں نے بھی الحمدللہ اس کو کوشش کی کرنے کی, اس کی ویڈیو بنا کے میں نے باب المدینہ میں اپنے گھر والوں کو بھی بھیجی. اچھا. تو ان کے لیے میں نے یہ سوال بھی بھیجا کہ اگر وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں تو پھر میں نے انعام کی بھی ترکیب رکھی. صرف اسی نیت ہے کہ ان کے اندر بھی یہ اشاروں کی زبان سیکھنے کا جذبہ بڑھے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی وہ بھی کوشش کریں. ماشاءاللہ, چلے یہ بہت اچھی بات ہوئی کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی ایک نیکی کی دعوت دی. اسی طرح چراغ سے چراغ جلیں گے, یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہی نیت تھی کہ آپ کے اندر بھی جذبہ بیدار کیا جائے, اور سب سے بڑی بات اس زبان کو سیکھنے کے ساتھ دیکھنے کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان عطا کی ہے. کتنا مشکل ہے اشاروں میں اپنی بات کسی کو سمجھانا, اس زبان کا شکر ادا کریں, ہر ہر نعمت کا شکر ادا کریں اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. محمد عاطف اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی, آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ عزوجل, اللہ تعالیٰ اسے نظر بد سے بچائے. ماشاءاللہ عزوجل بہت سارا علم دین حاصل کرنے کو ملتا ہے اور گھر بیٹھے الحمدللہ عزوجل ہماری نالج میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو خوب ترقی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا, آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال شامل کرتے ہیں. محمد شہزاد عطاری ضیاءکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی, ذہنی آزمائی سلسلے کی کیا بات ہے, ماشاءاللہ علم دین کی جو تڑپ, علم دین کی جو کوشش, سوال کے ذریعے پھر جواب کے ذریعے پھر جو کوشش دکھائی دیتی ہے, اور ماشاءاللہ پھر حاضرین اور پھر ناظرین کی دیکھنے کی دلچسپی, ماشاءاللہ کیا بات ہے. واقعی ذہنی آزمائش سلسلے سے ہمیں وہ علم دین ملتا ہے, سیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ کئی کتابوں کے مطالعہ یا کئی دنوں کی کوششوں کے بعد آپ حاصل کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی, اللہ تعالیٰ عز و جل دعوت اسلامی کو سلامت رکھے اور امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ جن کے ذریعے ہمیں یہ مدنی سوچ ملی ہے کہ ہمیں علم دین سیکھنا ہے اور دوسروں کو سکھانا ہے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میں ڈاکٹر مشکل فاضل سلام سے مکہ شریف سے, آپ کا پروگرام یعنی آزمائش سیزن 9 ہم دیکھ رہے تھے, فیملی کے ساتھ بڑا اچھا لگا اور بہت خوبصورت ملا, اور اس میں جو ہے بہت سارے ایسی چیزیں سننے کو ملی اور سمجھنے سے پہلے نہ بولے تو بہت بہت شکریہ مدی چینل کا اور دعائیں کا لگا لگ سمجھ ترقیاں برکت نصیب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ کا بہت شکریہ دعاؤں کا. آخری کال شامل کرتے ہیں, پھر کچھ ویڈیو کالز میں بتایا جا رہا ہے وہ بھی شامل کریں گے. میرا نام محمد قاسم ہے, میں استاد محمد سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش یہ بہت اچھا سلسلہ ہے, اس میں بہت ساری نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملی جو پہلے ہمیں نہیں آتی تھی. جناب بہت شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا. آئیے کچھ ویڈیو کالز ہیں سلسلے میں وہ بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم عبدالحبیب بھائی, میرا نام ہے ملحان اینڈ آئی وڈ لائک ٹو یو ٹو کین یو ٹیل می سائن لینگویج اینڈ آئی گو ٹو ڈو دی مدنی مکشن ان سائن لینگویج. مجھے اپنی اور سارے دنیا کی لوگوں کی اسلام پھنس گئی ہے اسلام کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. چلیں جناب مدنی منع نے کوشش تو کی کب از کب, دیکھیں یہ بھی اچھی بات ہے. چلیں اگلی ویڈیو کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد نعمان عطاری ہے, میں ڈیرہ غازی خان سے بول رہا ہوں. الحمدللہ اللہ کے کرم سے مجھے ذہنی آزمائش کی ٹیم کی طرف سے مدنی تحفہ ملا ہے, الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے الحمدللہ عز و جل. اللہ پاک زینی ازمائش کی پوری ٹیم کو اور حاجی عبد الحبیب عطاری کو مدینے کی بادب حاضر نصیب فرمائے اور ان کے صدقے سے ہمیں بھی میٹھا مدینہ دکھائے. میری ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ بھی یہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا سلسلہ زینی ازمائش دیکھا کریں. اللہ عز و جل کرم سے اس سلسلے کو دیکھنے سے بہت کچھ ان میں دین سیکھنے کو ملتا ہے. اور حاجی عبد الحبیب عطاری سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ میری والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. اللہ آپ کی والدہ کو خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. مدنی چل کے سلسلوں میں جو انعامات نکلتے ہیں بذریعہ کوریئر ان کو بھیجے جاتے ہیں اسلامی بھائیوں کو, یہ ماشاءاللہ ڈیرہ غازی خان میں تحفہ پہنچا اور انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا آپ نے دیکھا. اگر کچھ اور ویڈیو کال ہے تو بتا دیجیے ورنہ پھر ہم تاثرات کی طرف چلتے ہیں. چلے جناب تاثرات بتائیں گے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر شاہد ڈاکٹر مشاہد رضوی ہیں مالیگاؤں ہند سے. وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بڑے احسن طریقے سے چل رہا ہے. آج سیرت طیبہ کے حوالے سے معلومات افزا باتیں ہوئیں. یقیناً یہ سلسلہ علم و فن کا خزینہ ہے اور آج محترم اسد عطاری صاحب کے بالخصوص لب و لہجے میں نعتیہ اشعار اور کلام رضا سن کے بہت لطف آ رہا ہے. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی آپ سے عرض ہے کہ اشفاق مدنی کو بھی کبھی سلسلے میں مدعو کریں انشاءاللہ. چلیں مالیگاؤں آپ کی طرف سے دعوت بھی آ گئی ہے, اشفاق بھائی کو ہم بھی دعوت پیش کرتے ہیں کہ ضرور ہمارے سلسلے میں تشریف لائیں. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا اور آپ کے میسج کا. عثمان عطاری بھائی ہیں وہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی یہ سلسلہ 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, براہ کرم اس کا دورانیہ بڑھا کر 3 گھنٹے کر دیجیے. بات ہے مدنی مشورے کے بھی کچھ پیسے ویسے ہونے چاہیے. اور ایک اسلامی بھائی تو ایک اور مشورہ دیتے ہیں. جواب تو دینے دیں بھائی. ادھر 2 گھنٹے کے لیے دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کسی بھی چیز کو جب بہت پرولونگ کیا جاتا ہے لمبا کرتے ہیں تو وہ اب میں اس کو کس زبان میں ڈریگ ہو جاتا ہے, یعنی وہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ بوریت کا شکار ہو جائیں یکسانیت کا شکار ہو جائیں. قدر کھو دینا ہے قدر کھو دیتا ہے روز روز کا آنا جانا. تو مختصر ہو پر اثر ہو 2 گھنٹے بھی بڑی بات ہوتی ہے. اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ مدنی منع وقت پر سو جائیں. ہمیں تو یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ جناب آپ 11 بجے تک چلاتے ہیں, ہمارے بچے جب تک ذہنی آزمائش ختم نہیں ہوتا تو وہ سوتے نہیں ہیں. تو بہرحال مدنی منوں کو بھی سو جانا چاہیے. کل انشاءاللہ جب یہ ریپیٹ ہوا کرے دوپہر کو تو اس میں دیکھ لیا کریں. بہرحال آپ کی محبت یہ جب آپ فرما رہے ہیں کہ 3 گھنٹے کا ہونا چاہیے, ہم نے اپلیکیشن دے دی, آپ ساری رات دیکھتے رہیں دوسرے سلسلے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. اگلا وقار بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ کچھ نیکیا اشاروں میں بہت اچھا ہے. اور ایک اسلامی بہنیں کہتی ہیں سلامتی ہو سلسلہ ذہنی آزمائش کے تمام مجلس پر ماشاء اللہ عز و جل. خواجہ وقار بھائی ہیں کہتے ہیں اللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الامین. آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. مجھے آج بہت خوشی یہ ہوئی کہ ہماری مجلس کو بہت ساری دعائیں ملیں, مدینہ شریف کی بھی دعائیں ملیں اور بڑی پیاری سلامتی کی دعائیں ملیں. ضرور ان سب کے لیے دعا کریں جو یہ سلسلہ سجاتے ہیں جو پیچھے تیاری کرتے ہیں. بہت زیادہ ہوم ورک ہے اس سلسلے میں. میں تو کہتا نا آ کر بیٹھ کر سوال کر لینا, لیکن اس کے پیچھے واقعی ایک بڑی کاوش ہے. چاہے وہ ڈائریکٹر ہوں, ہمارے ایڈیٹر اسلامی بھائی ہوں, ہمارے کیمرہ مین ہوں, اور ہماری جو مجلس ہے جو سوالات تیار کرتی ہے, اس کی تفتیش کی جاتی ہے, پھر یہ اسکورنگ کی جاتی ہے, یعنی رائٹ ٹائم بہت ساری سے تحفے تیار ہو رہے ہیں اور پھر یہ ماشاء تبرکات آپ تک بھجوائے جا رہے ہیں. جب کئیوں کے نام نہیں لے سکا اللہ جانتا ہے کہ کن کن نے کوششیں کی ہیں. تو یہ سب کی کوششوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہت شکریہ آپ کے تاثرات آپ کی کالز کا. سب ٹیمیں اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. وقت اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے اور پھر معاملے کو لے کر آگے چلیں گے. اسکور بورڈ عقل وہی فتین ہے. 19 نمبر ہے اتار آباد والوں کے, 13 نمبر ہے ہب چوکی والوں کے, اور 23 نمبر ہے خان پور والوں کے. خان پور والے آگے ہیں, کیا یہ آگے ہی رہیں گے یا کچھ معاملہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ آئیے جناب اب چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. حصول علم دین سے آپ ادھر چلے جائیں گے, خان پور والے ادھر چلے جائیں, ہب والے آ جائیں اتارآباد, اتارآباد والے خان پور چلے جائیں. جناب اپنا اپنا صوبہ تبدیل کر لیں بغیر ٹکٹ سے. کھڑے ہو جائیں گے اپنی سیٹ پر اور مائک بھی ایڈجسٹ کر لیں. سیکنڈ لاسٹ سیگمنٹ ہے, اس کے بعد آخری سیگمنٹ ہے مدنی کسوٹی سفر مگر اکیلے میں. ایک ایک سوال سب سے پوچھا جائے گا اور وہ ایک ہی سوال آپ کے لیے بڑا اہم ہے کیونکہ غلطی مت کیجیے گا. بیچ میں آئیں گے جی, کھڑے ہو جائیں گے. پہلے باری ہے خان پور والوں کی، نمبر دکھائے جائے اسکرین پر، نو نمبر میں سے کوئی ایک نمبر پسند کرنا ہے جی، پانچ نمبر بتائیے، پانچ نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدے کے بارے میں کیا عمل تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر چٹائی مسلح وغیرہ کے صرف زمین پر ہی سجدہ فرماتے، ہمیشہ زمین پر ہی سجدہ کرتے، سجدے کی جگہ مسلح وغیرہ نہ بچھاتے، جواب درست دے دیا ہے۔ ہم والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے جناب؟ نمبر دو، نمبر دو، اگر کوئی تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اسے قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ عبید بن خلف، مکہ مکرمہ کے بہت بڑے غیر مسلم تاجر عبید بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جواب درست دے دیا ہے۔ اتار آباد والوں کی باری ہے، آپ کی باری، یہاں سے آپ نمبر پسند کریں گے؟ نمبر سات، نمبر سات، اللہ عز و جل نے کتنے صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں؟ اللہ عز و جل نے یوں تو بہت سے صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، لیکن وہ روایتوں میں ایک سو کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے نبیوں پر جو صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل فرمائیں ان کی یقینی تعداد بیان کرنا ممکن نہیں، البتہ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد تقریباً سو ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ تینوں اسلامی بھائیوں نے جواب اپنا اپنا درست دیا۔ اب خان پور والوں کی پھر باری، نمبر پسند کریں جناب؟ نمبر چھ، نمبر چھ، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ ستائیس بار، ستائیس بار نام آیا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ خان پور آگے بڑھتے ہوئے، ہب والوں کی باری، اب آپ نمبر پسند کریں گے؟ کراچی یونیورسٹی کے طالب علم کی باری ہے، نمبر چار، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی کس طرح پڑھی جانے والی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا، سجدے اور رکوع میں اگر پیٹ مائک کے قریب ہو کر، سجدے اور رکوع میں اگر پیٹ سیدھی نہ ہو تو اس کی طرف نظر نہیں، جس کی رکوع اور سجود میں پیٹ سیدھی نہ کرے، جو شخص اللہ ایسی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا، جواب درست دے دیا ہے۔ نماز اس طرح پڑھنے والے کو نماز کا چور کہا گیا، سکون سے نماز پڑھنی چاہیے۔ باری اتار آباد والوں کی، نمبر پسند کریں جناب؟ نمبر ایک، نمبر ایک، بتائیے مد کے کتنے اور کون سے سبب ہیں؟ مد کے کتنے اور کون سے سبب ہیں؟ وقت گزر رہا ہے آپ کا، مد کے کتنے اور کون سے سبب ہیں؟ دو، اچھا دو ہیں، کون سے ہیں؟ وقت ختم ہو گیا ہے، حمزہ اور حمزہ اور سکور، غلطی ہو گئی ہے، ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا جناب۔ ایک بار پھر خان پور والوں کی باری ہے، اب آپ نمبر پسند کریں گے؟ نمبر تین، نمبر تین، قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام چار مرتبہ آیا، حضرت ایوب کا نام چار بار آیا، جواب درست دے دیا ہے۔ خان پور کے تینوں اسلامی بھائیوں نے اس سیگمنٹ میں صحیح جواب دے دیا جناب۔ اب باری ہے اتار آباد والوں کی، معاف کیجیے گا، ہب والوں کی، ہب والے یہاں آئے ہوئے جی، اب آپ نمبر پسند کریں گے؟ نمبر نو، نمبر نو، جو مظلوم کی داد رسی کرنے پر قادر ہو پھر بھی نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے ذلت کا عذاب ہو، اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے جناب، ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ آخری اسلامی بھائی ہیں اور ان کا تعلق اتار آباد سے ہے، نمبر پسند ہم ہی کر لیتے ہیں جناب، وہ آٹھ نمبر ہے۔ تورات شریف کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات شریف نازل ہوئی، جواب درست دے دیا ہے۔ اب جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، سارے اسلام سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں گے، سفر ہے مگر اکیلے کے بعد، بتائیے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہاں مدنی منع اور مدنی منیا بھی، چلے جناب سوال کر لیں جناب، سوال کر لیتے ہیں، بالکل کر لیں جی۔ کھانا کھانے کی پہلے کی دعا کون سنائے گا؟ مدنی منع یا مدنی منی؟ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا جی. یہ صحیح پڑھ دے تو پھر ان کو کچھ کھلا بھی دیجیے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کھانا اپنا نام بھی بتا دیں. آپ کا نام کیا ہے؟ سکینہ عطاری. اچھا ان شاء اللہ عزوجل ہم مدینہ شریف کے میوہ جات ان کے والد صاحب کے لیے پیش کرتے ہیں. چاہیں تو خود بھی کھا سکتی ہیں، والد صاحب کو بھی کھلا سکتی ہیں. اور دسپنیوں کا مجموعہ. اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. ڈبل 12 نمبر ہیں اتار آباد جیکب آباد والوں کے، 19 نمبر پر ہب والے پہنچے ہیں اور 29 نمبر ہیں خان پور والوں کے. اب بڑا دلچسپ یوں سمجھیے کہ معاملہ ہے، میرے پاس 6 نمبر ہیں اور اتار آباد والے 5 نمبر پیچھے ہیں. اگر ان کو مقابلہ جیتنا ہے تو ساری مدنی کسوٹیوں کا جواب انہیں دینا ہے، اور اگر یہ ایسا نہیں کر پائیں گے تو خان پور والے مقابلہ آج جیت جائیں گے. معاملہ بڑا ٹپیکل ہے. چلتے ہیں مدنی کسوٹی کی طرف، مگر پہلے آپ باری باری بیل بجائیں گے. باری باری بجانا تھا بھائی، اب بجائیں، اب بجائیں. ٹھیک ہے، تو اب طریقہ کار دوبارہ بتا دیتا ہوں. مدنی کسوٹی کوئی بھی مرادی شہر میں سوچوں گا، باری باری آپ سوال کریں گے. جب جس موقع پر آپ چاہیں کوئی بھی اسلامی بھائی بیل بجا سکتے ہیں، مگر صحیح جواب دینے پر 2 نمبر ملیں گے، غلط جواب دینے پر کوئی نمبر نہیں ملے گا. آپ سب کے پاس مل کر 11 سوالات ہیں. 11 سوالات کے بعد آپ نے جواب ہی دینا ہے. ہر سوال پوچھنے کے لیے 12 سیکنڈ ہیں، 12 سیکنڈ گزر جائیں گے سوال ضائع ہو جائے گا، اگلے سوال کی طرف چلے جائیں گے. اب شروع کرتے ہیں مدنی کسوٹی. بہت ہی پیارا اور بڑا ہی جس کو کہیں کہ مشکل سا سوال ہے، دیکھیں پہنچ پاتے کہ نہیں. باری ہے آپ کی، پہلا سوال کریں گے. کیا وہ انسان ہے؟ لا نہیں. کیا وہ مقدس جگہ ہے؟ اس کو مقدس جگہ کہہ تو سکتے ہیں جی. کیا وہ مقدس مقام عرب شریف میں؟ لا. اس کا تعلق کسی نبی سے؟ اس کا تعلق کسی نبی سے نہیں. اس کی وجہ شہرت کسی نبی سے تعلق نہیں ہے. 4 سوال ہو گئے ہیں. جلدی کریں. اللہ تعلق مدینہ منورہ سے؟ لا. عرب ممالک کا ہو تو گیا تھا سوال. کیا اس چیز کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ جی جناب، دیکھا جا سکتا ہے. اس کا تعلق کسی ولی سے ہے؟ اس کو کسی ولی سے جس کو آپ خاص نسبت کہیں ایسا نہیں ہے. اب باری ہے ہب والوں کی. 7 سوالات ہو گئے ہیں. پاکستان میں؟ جی جناب، پاکستان میں ہے، ولی سے تعلق نہیں ہے، یہ بھی خیال رکھیے گا. یعنی وہ کوئی مزار نہیں ہے. جی جناب. کیا وہ کوئی مسجد ہے؟ چلے ایک اشارہ دیتا ہوں، وہ مسجد کا ایک حصہ ضرور ہے. اب 9 سوال ہو گئے ہیں، قریب پہنچا دیا ہے میں نے. صبح پنجاب میں ہے؟ کراچی پوچھ چکے ہیں، پھر آپ پنجاب پوچھ رہے ہیں. باب المدینہ سے تعلق ہے میں کہہ چکا ہوں، یا پاکستان سے تعلق پوچھا تھا. اچھا چلے، میں نے اب اشارہ بھی دے دیا، باب المدینہ سے تعلق ہے. چلے جناب 10 ہو گئے ہیں، کوئی بھی بیل بجا سکتا ہے. ہب والے آخری سوال کرنا چاہیں تو کر لیں. باب المدینہ میں کھارا درس سے تعلق ہے؟ لا. اب سوال تو پورے ہو گئے، اب چاہیں تو اب بیل بجا دیں یا میں ایک اشارہ بھی دے دیتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم جتنے ہیں نا، ہم میں سے اکثر نے آج بھی اس کو دیکھا ہے. بیل بجانا چاہیں تو بجا سکتے ہیں, ورنہ ٹائمر لگا دیں بھائی. یہاں تو کافی سامنے پہنچ چکے ہیں, ان کو پتا ہے جانا کچھ نہیں ہے غلط جواب دینے پر. جناب نمبر بجانا بھی اتار آباد والوں کو ہی چاہیے تھا, کیونکہ ان کو ڈیسپریٹلی ضروری یہ نمبر لینے ہیں اگر مقابلے میں واپس آنا ہے. بتائیے فیضان مدینہ کا گنبد شریف, فیضان مدینہ کا مدنی گنبد جناب درست دے دیا ہے. انبیلیویبل جناب, بالکل آخر میں جا کے اتار آباد والوں نے دو نمبر حاصل کیے ہیں, مقابلے میں واپس آئے ہیں. فرق تین نمبر کا ہے اور دو مدنی کسوٹیاں باقی ہیں. آپ شروع کرتے ہیں, دو مدنی کسوٹیاں بھی کریں گے لیکن آپ سے بھی ہم ایک مدنی کسوٹی کرنا چاہتے ہیں. ایسے موقع پہ مت رکو اتار آباد والوں کو, ایسے موقع پر ہی تو اللہ ہو رہا. چلے تھوڑا سانس باہر ہو جائے, آپ پانی پی لیں. ہن میری باری ہے جی. آپ کو ایک تصویر دکھائی جائے گی, آپ کو پانچ سوالات کے جوابات میں وہاں تک پہنچنا ہے کہ یہ شخصیت کون ہے. تصویر دکھائیے. اچھا کیا یہ مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں؟ جی نعم. آپ پہلا سوال ہر دفعہ یہی کرتے ہیں کہ کیا یہ مرکزی مجلس شورا کے رکن ہیں؟ سب بتا دوں آپ کو وجوہات. کیا یہ عالم دین بھی ہیں؟ عالم دین سے کیا مراد ہے؟ ہمارے جنہیں مدنی کہتے ہیں. درس نظامی کیا ہوا انہوں نے؟ نا نہیں کیا ہوا. دوبارہ دکھائیں بھائی تصویر بڑی گئی جی. ان کا تعلق ان کا تعلق بجری سے رابطہ سے؟ مجلس سے رابطہ سے تعلق کس کا نہیں ہے؟ نہیں. کیا یہ مجلس سے رابطہ کے نگران ہیں اس وقت؟ نعم. ماشاءاللہ بہت پیارے ہمارے رکن شورا ہیں, ان کی مسکراہٹ بڑی پیاری ہے, ان کی ملاقات بڑی پیاری ہے, انداز بھی عمر انداز بھی بڑا پیارا ہے. سبحان اللہ. کیا ان کے نام کے ساتھ مدینہ بھی آتا ہے؟ نعم. سبحان اللہ. جناب چار سوال ہو گئے ہیں. چار سوالات میں آپ پہنچ چکے ہیں. نہیں میں تو دوسرے میں پہنچ گیا تھا. ماشاءاللہ ان کا بچپن بھی اتنا خوبصورت ہے, ان کی جوانی بھی بڑی خوبصورت ہے. اللہ ان کو مزید ترقیاں دے. ہمارے یہ حاجی وقار المدینہ بھائی ہیں ماشاءاللہ. آپ نے تو نام بتا دیا ہے. چلے بتائیے کیا جواب عبد الحبیب. سبحان اللہ ماشاءاللہ جی جواب درست دیا ہے. سبحان اللہ. پہلے میں آپ لوگوں نے اصل میں کچھ ترکیب ایسی کی تھی, تو پہلی باری تھی اس میں آپ مطلب گما گئے تھے ہم تو. اب اللہ کی تو نوک آؤٹ راؤنڈ شروع ہوں گے. اچھا ایسا ہے تو پھر میں چلا جاؤں گا اگر فارغ ہو گیا تو. چلے جناب دوسری مدنی کسوٹی شروع کرتے ہیں اور پھر باری ہے خان پور والوں کی. پہلا سوال کریں گے جناب. انسان ہے کیا؟ سب کی باری ہے. انسان نہیں. لا مقدس مقام ہے؟ جی جناب مقدس مقام ہے. مقدس مقام معرب شریف میں؟ لا پاکستان میں. لا پاکستان میں بھی نہیں ہے. کیا وہ ہند میں ہے؟ لا ہند میں بھی نہیں ہے. عراق شریف میں؟ نعم عراق مقدس میں ہے. چھ سوال میں ملک مل گیا ہے. مقدس مقام ہے عراق, مقدس مقامات کی سرزمین ہے. کون سا مقدس مقام ہے؟ مزار ہے کسی؟ لا مزار یہاں مراد نہیں ہے. جلدی کیجیے. کسی اولیاء سے اس کا تعلق ہے؟ جی بالکل مقدس مقام ہے اور عراق میں ہے تو اللہ والوں سے ہی تعلق ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کیا وہاں پر کوئی جنگ لڑی گئی تھی؟ نعم. اللہ سوال ہم والوں نے کیا, بیل پہلے جناب خان پور والوں نے بجا دی ہے. بہت قریب پہنچ گئے ہیں. کیا یہ جواب درست دیتے؟ یاد رہے صحیح جواب انہیں دو نمبر دلائے گا, غلط جواب کے دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. مائنس ہونے کی صورت میں بھی اتار آباد بہت قریب آ جائے گا. اب باری خان پور والوں کی ہے. جواب دیں گے جناب. کربلا کا میدان. کربلا کا میدان جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اکبر. پہنچے تھے اتار آباد والے، مگر یہ بھی تیاری رکھنی چاہیے کہ ثواب ملتے ہی بیل پہلے بجانی ہے، سوال میں یہ مصروف رہے اور نمبر خان پور والے رہ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب دل کی دھڑکنیں یقیناً سب کی تیز ہوں گی، چہروں پہ افسردگی ہے اتار آباد والوں کے۔ آخری مدنی کسوٹی آئیے شروع کرتے ہیں۔ کھانوں میں سے؟ نعم جی، مقدس مقام ہے، انسانوں میں سے ہے، میں نے ہاں کہا ہے، اب آپ دوسرا سوال کریں نا۔ اولیاء میں سے؟ یاد رہے کہ صحابہ بھی اولیاء ہیں اور اولیاء تو ہیں ہی اولیاء، جی ہاں اولیاء کرام سے تعلق ہے۔ جی کیا وہ سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے ہیں؟ سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے ان کو نہیں کہا جا سکتا، نہیں۔ صحابہ میں سے؟ جی جناب صحابہ سے ان کا تعلق ہے۔ شیخین میں سے ہیں؟ لا۔ عشرہ مبشرہ میں سے؟ لا۔ پنجتن پاک میں سے؟ لا۔ جی جناب پنجتن پاک سے ان کا تعلق ہے۔ جلدی کیجئے، کیا اہل بیت میں سے؟ پنجتن پاک میں ہاں کہہ چکا ہوں۔ اللہ اکبر، ہب والوں کو تو 12 ماہ کے مدنی قافلے میں بھیج دینا چاہیے، یہ جن کا ٹائم بھی گزار دیا انہوں نے۔ اب اتار آباد والوں کی باری ہے۔ کیا وہ شہید ہوئے تھے؟ جی جناب شہید ہوئے، بیل بجائیے اتار آباد والوں نے۔ امام حسین رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے۔ ایک مدنی کسوٹی نے مقابلے کو تبدیل کر دیا، ورنہ شاید تینوں ہی اتار آباد والے جواب دے جاتے۔ اور جناب اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ خان پور 31 نمبر ہے۔ اب جناب سکور بورڈ بھی ہم فائنلائز دیکھیں گے، تینوں ٹیمیں آگے آ جائیں، مقابلہ بڑا شاندار رہا، مگر اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ ایک ہی ٹیم آگے جا سکتی ہے اور آج آگے جانے والی ٹیم خان پور کے اسلامی بھائی ہیں۔ سندھ بلوچستان اور پنجاب کے تینوں صوبوں سے ٹیمیں آئیں اور آج ایک ٹیم آگے بڑھ گئی۔ دو ٹیموں کو تحائف دے کر بھیجیں گے ہب والوں کے پاس، ماشاء اللہ یہ تحائف ہمارے جائیں گے آگے، ماشاءاللہ۔ آئیے ماشاءاللہ، بڑی زبردست کوشش تھی جناب اتار آباد والوں کی، تحائف ہمارے آپ کے ساتھ جائیں گے ماشاءاللہ۔ جی اب دیکھنا یہ فیضان ابو ہریرہ کسے دیا جائے گا، آج کی ٹیموں کے درمیان فیضان ابو ہریرہ کس کو دیا جائے گا؟ ماشاءاللہ، ذرا مائک دیجیے گا جی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عثمان۔ محمد عثمان ایک شاندار اسلامی بھائی، اور میں پچھلے سلسلے میں بھی ان کو دیکھا تھا، ان کی بڑی مضبوط تیاری ہوتی ہے اور آج بھی اپنی ٹیم کے لیے اکثر جوابات انہوں نے دیے۔ ایک مدنی کسوٹی میں اگر یہ جلدی بیل بجا دیتے تو شاید آج نتیجہ کچھ اور ہوتا، لیکن ہم انہیں انتہائی کے ساتھ ساتھ یہ فیضان ابو ہریرہ بھی دیں گے، ہمیں یہ عثمان بھائی یاد رہیں گے۔ میں ضرور چاہوں گا کہ یہ بھی ہمیں آج ایک داڑھی شریف کا تحفہ دے کر جائیں، یہ وہ سنت ہے جو نبی پاک کی قبر میں بھی ساتھ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ کی داڑھی شریف کی نیت پر سارے کتنے خوش ہو رہے، زور سے کیا کہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آتے رہا کریں، دعوت اسلامی آپ کی ہے اور مدنی قافلوں میں سفر کریں اتار آباد میں، اور دوسرے بھی ہمارے اسلامی بھائی آپ بھی آئے، ہمیں بڑا اچھا لگا۔ دعوت اسلامی آپ سب کی ہے، وہاں بھی آپ ہب میں بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں شرکت کریں، ہو سکے تو آپ بھی چہرے پہ آقا کی سنت سجائیں۔ داڑھی سجانا واجب ہے، داڑھی جو ہے وہ رکھنا واجب ہے، ایک مٹھی سے گٹھانا حرام ہے۔ اب تک جو کٹوائی اس کی توبہ بھی کر لیجیے۔ اور بھی مدنی چل کے ناظرین سے میں گزارش کروں گا، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے آقا کی سنت سجا لیں۔ یاد رہے جس کے چہرے پر داڑھی اس کے ثواب کا میٹر جاری، جب سے جیسے ہی داڑھی رکھ لیں گے نیکیاں شروع ہی شروع ہیں اور یہ انشاءاللہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی۔ جناب اب باری ہے سوال جو کیا گیا تھا کل، اس کے سوشل میڈیا کے ناظرین کی قراندازی رہ گئی تھی کہ ناخنوں کا بڑا ہوا ہونا کس چیز کا سبب ہے، تنگی رزق کا سبب ہے، اور صحیح جواب دیے محمد سفیان قادری کراچی، کاشف سردار آباد فیصل آباد، عمار زاہد قادری راول پنڈی، شہزاد حسنین اوکاڑا کینٹ، محمد عرفان شاکر اتاری ساہیوال، عرفان شریف یو کے، غلام یاسین چشتی بورے والا، علی رضا لاہور، محمد افضل مورو سندھ، محمد فضیل رضا، گلزار طیبہ سرگودا، سمیع اللہ مسلم باغ بلوچستان، محمد جمیل ضیا کوٹ سیال کوٹ، سلیب احمد باب المدینہ کراچی، اور آج تحفہ جا رہا ہے غلام یاسین چشتی اتار والا بوڑے والا سے، جو جنہوں نے میسج کیا تھا، اپنا ایڈریس دیجئے انشاءاللہ آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا۔ اب باری ہے آج جو سوال کیا گیا مدنی چل کے ناظرین سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کون سی نماز کو غریبوں کا حج کہا گیا؟ جواب ہے جمعہ کی نماز۔ صحیح جواب دینے والوں میں نعمان اتاری، ڈیرہ غازی خان، بنت سردار اتاریہ سردار آباد فیصل آباد، بنت احمد علی خانے وال، بنت نور اتاریہ بھاول پور، بنت ریاض مرکز الاولیاء لاہور، بنت عبد الکریم ضیا کوٹ سیال کوٹ، اسلامی بہن بھکر، عرفان اتاری اوکاڑا، سلیم اتاری راول پنڈی، سیف اللہ شیخ میرپور خاص سندھ، فیضان اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، شمیم دنیا پور، احمد رضا اتاری باب المدینہ کراچی۔ اور اب دیکھنا ہے جناب کس کو تحفہ جا رہا ہے، آج کی قرآن دازی میں کس کو تحفہ جا رہا ہے؟ بنت نور اتاریہ بھاول پور، بنت نور اتاریہ بھاول پور، اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ تحفہ بھجوایا جائے گا۔ اب سوشل میڈیا پر جو آج سوال کا جواب دیا گیا، غریبوں کا حج جمعہ کی نماز، سید حسنین رضا باب المدینہ، بنت محمد قمر، محمد عمیر راول پنڈی، فاروق گلزار طیبہ سرگودا، بنت اصغر، محمد حنیف اتاری مٹھی، ادریس میمن باب المدینہ کراچی، بنت سبحان بارسلونا اسپین، ذیشان مدنی گجرات، انور رضا مدنی گجرات، ہاشمی آسٹریلیا، حارث میمن زمزم نگر حیدرآباد، عاطف علی اتاری صادق آباد۔ آج کا تحفہ جا رہا ہے جناب ذیشان مدنی گجرات، آپ ہم سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ، اپنا ایڈریس دیں، آپ کو بھی تحفہ بھجوایا جائے گا۔ اب ناظرین کا سوال ہے جو کل سلسلے سے پہلے آپ کو دینا ہے، ہمیشہ باوضو رہنا یہ کس کی سنت ہے؟ ہمیشہ باوضو رہنا، یوں کہیں گے نا، ہمیشہ باوضو رہنا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ کوشچن ہے جناب، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ باوضو رہنا بتائیں گے آپ کس کی سنت ہے، اور یہ بھی ہے نماز کے احکام کتاب سے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اب باری ہے مدنی منوں کی قرآن دازی کی، دیکھیں کس مدنی منع کو آج تحفہ دے رہے ہیں ہم۔ 2595 آ جائے بھائی، آ جائے، ماشاء اللہ مدنی منع بھی آ جائیں، ذرا ٹوکن نمبر دیکھ لیجئے گا ان کا، 2595۔ اب بڑے اسلامی بھائیوں کی باری ہے، 2856 آ جائے بھائی، آپ بھی آ جائیں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو، ابو کے ساتھ مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، دوسرے اسلام میں بھی آ جائیں ماشاء اللہ۔ مدنی چل کے ناظرین کی کیا رائے تھی آج، آئیے وہ رائے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ خان پور ہب چوکی یا اتار آباد، جناب 21% ہب چوکی کی رائے تھی، اتار آباد جیکب آباد والے 25%، 53% رائے تھی خان پور کی، اور جناب آج ایسا ہی ہوا ہے کہ خان پور والے نمبر لے گئے ہیں جناب، اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے، مگر میں خان پور والوں سے ایک عرض ضرور کروں گا کہ مزید تیاری کی حاجت ہے، آگے ٹیم بڑی مضبوط ہیں اور آپ کے لیے انتظار کر رہی ہیں، تو آپ بھی ذرا تگڑی تیاری کر کے، کھویا ہویا کھا کے، خان پور کا سنا بڑا مشہور ہے تو وہ آپ آ جائیے گا۔ اب جناب دکھاتے ہیں کہ فائنل اسکور بورڈ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ سب مل کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ اٹھائیس نمبر اتار آباد، 19 نمبر ہب چوکی، 31 نمبر خان پور کے ہیں۔ مدنی چل کے ناظرین آئیے کل مقابلہ کس کا کس کے درمیان ہے، پہلا پری کوارٹر فائنل ناک آؤٹ راؤنڈ، کل ایک ٹیم آگے جائے گی اور ایک ٹیم واپس جائے گی، آئیے دیکھتے ہیں کل کا مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے۔ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 9 بڑھتے بڑھتے اب پہنچ چکا ہے پری کوارٹر فائنل تک، انشاءاللہ عزوجل پہلا پری کوارٹر فائنل آپ دیکھ سکیں گے 14 فروری بروز بدھ کراچی مکی بمقابلہ سکر، براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ ناظرین بہت دلچسپ مقابلہ ہونے کی امید ہے کہ دونوں ٹیمیں بہت مضبوط ہیں اور مضبوط ٹیمیں ٹکرا گئی ہیں پری کوارٹر فائنل میں، مجبوراً ہمیں ایک ٹیم کو کل الوداع کہنا ہوگا، کیا کراچی والے کراچی جلد اپنے گھر پہنچیں گے یا سکھر والوں کو واپس جانا ہوگا، یہ کل کا مقابلہ بتائے گا، آئیے مل کر صلاۃ و سلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خیر البشر پیدا کو سنا، خیر البشر پیدا کو سنا، لاکھوں درود لاکھوں سلام۔